ukryty jak flexip, sam na sam z bitami, sam jak introwerty. Szukam atencji, a pozytywnych emocji. W moich ludziach ciągła wiara w nasze możliwości. Szczery rap, prości ludzie, zawsze na pochybel tym, co za bliscy obudzie. Bo nie ma gorszego zła, pięknych tych słów, które kłamią. Do stu nas układają, by jutro widzieć to samo. Ej, wszystko biorę przez pół jak Slick Rick, bo pchają ten rap na mas, na rodzinny piknik. Nie oglądam TV, wnioski swoje, nic ich opinii. Stopam po cienkiej linii, bo Buda mnie nie dziwi. Za zamkniętymi drzwiami między nami kminisz. Jak zostajemy sami, dostrzegamy, kim jesteśmy, przy kimśmy tacy sami. Co by się nie działo, widzisz? Nie otaczam się tu ludźmi, za których się muszę wstydzić. To moje cztery ściany, a w nich pełno wspomnień. To mój cichy świadek, co naprawdę o mnie. Ja zamykam drzwi, słyszę tylko oddech, a to co poza jest nieistotne. To moje cztery ściany, a w nich pełno wspomnień. To mój cichy świadek, co naprawdę o mnie. Ja zamykam drzwi, słyszę tylko oddech, a to co poza jest nieistotne. Klik, wciskaj guzik, lecę jak losy w Jeepie. Jestem w studiu i nie wracam do domu jak E.T. Tu mam swoje miejsce, to jest mój nawyk. Negatywne emocje zostawiam za drzwiami. Klik, wciskam rekord, nagle zapada cisza. I widzę jak na kardiografii leci zapis życia. Poświęcam swój czas, by mój brat coś zrobił dzisiaj. Tak z nim współgram, każda chwila to unika. Oni lubią flex, prosty tekst o dupach. Ja ciężko robię cash, wers składę na lupach. Później bierze to cash, mix robi serducha. Dzięki temu tu masz ten nowy joint na odsłuchach. Chcę dać coś tej grze, coś więcej niż plik w wave'ie. Zostawiam zdrowie, wkładam serce. Od lat niezmiennie, rap, analogi, kiloherce. Kręcę i kreślę, szczęściem wypełniam wnętrze.